یک شاخ گل، برنامه شماره 178. اگر دوباره قلب من گذشته را رها کند، اگر دوباره قلب من گذشته را رها کند، اگر نسیم یاد او گذر به آشنا کند، اگر ز سرزمین کین گریزد و صفا کند، اگر رقیب فتنه جو کنار وی رها کند، اگر درستی و صفا تفاوت از ریا کند، اگر که دیو بخت من اطاعت از خدا کند، اگر شرار مهر او دمی دگر بقا کند، ز دست خود نمی دهم مگر به مرگ دامنش. اگر شرار مهر او دمی دگر بقا کند، ز دست خود نمی دهم مگر به مرگ دامنش. سراینده این ابیات بانوی است که از اوان کودکی و روزگاران دبستان شیفته سخن موزون بوده و چون تشویق معلم با ترغیب محیط زادگاه سعدی و حافظ و خواست خانواده ادب دوست او توأم شد، وی را به سرودن اشعاری آبدار واداشت. نامش طاهره است و به طاهره صفارزاده مشهور. طاهره صفارزاده در انواع شعر نوپردازی را بیشتر دوست می‌دارد و می‌گوید در این سبک دست و بال سراینده برای بیان مکنونات دل محدود به قیود عروضی نیست و بهتر و سهل‌تر می‌توان محسوسات را بیان داشت، ولی در این حال در تغزل هم تب آزمایی نموده است. در ساغر چشمان مرا باده ناز است، آوای دل من همه فریاد نیاز است. کی می شکنم پای تمنای وصالت، هرچند که امید کم و راه دراز است. مگذار تهی ساغر مهر ازلی را، تا می کده خاطر من روی تو باز است. زان خاک که با عشق من و پای تو آمیخ، زان خاک که با عشق من و پای تو آمیخ، مشتی به من آور که مرا دید نواز است. یک قطره نشد فاش ز دریای وجودت، یک قطره نشد فاش ز دریای وجودت، دریای وجودت همه آغشته به راز است. دانم که مرا خواهی و خواهی که ندانم، دانم که مرا خواهی و خواهی که ندانم، زین راز که در سینه تو ولول ساز است. چون نقش جدا می شوی از مردمکم ما، چون نقش جدا می شوی از مردمکم ما، با پیکر پیار توش راز و نیاز است. پیوسته دلت شاد و لبت خندان با. شاخ گلی که نثار شد شماره 178 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت سیما بینا تنظیم گردیده. آهنگ محلی، شور، گوینده، روشنک.